to był zespół Ryby w utworze Ciepło, w utworze jakże aktualnym, jeśli chodzi o sytuację obecną. No tak, ten chłodek mimo ubrania wciska się i ogranicza ruchy, i ogranicza aktywność, i jakoś tak się bardziej nie chce niż chce, a jeśli już w ogóle występuje w mieszkaniu, to już tym bardziej człowiek buduje schron z łóżka, żeby za bardzo nie poruszać się na zewnątrz, a w tymże zespole, kwartecie, jest chociażby basistka i to już jest ładny wyjątek. Tęże propozycję podał mi Robert Esch. Za tę propozycję jestem bardzo wdzięczny. Państwo tutaj piszą, że fiolka Najdenowicz by się przydała. Rozumiem, fiolka zawsze może się przydać. Ale również pan Robert wysunął inną propozycję, bardzo klasyczną i myślę, że też wpisującą się w ducha rur ciepłowniczych i w ducha ADM-u jako takiego, ewentualnie ZGN-u, czyli zarządzania nieruchomością. Grupa Partia w utworze Warszawa i ja. Dokąd iść i znowu tracę czas. Nic już nie rozumiem. Mam w kieszeni szminkę i w kieszeni piasek. Zapalam papierosa, oddycham światłem gwiazd. Jutro rano nowa podróż, może ostatni raz. Stoję na balkonie, palę papierosa, Warszawa i ja. Stoję na balkonie, palę papierosa, Warszawa i ja. Stoję na balkonie, palę papierosa, Warszawa i ja. Stoję na balkonie, palę papierosa. Szkoda tylko, że to wszystko się kiedyś skończy. Lesław Partia, Warszawa i ja. No i się skończyło rzeczywiście wraz z ostatnimi dźwiękami piosenki, akordami. Wszystko się skończyło. Audycja nadal trwa. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest prawie 5:05. Urodziny godziny. Dzień dobry. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Panie Michale, słucham tylko Pana i Pana Piotra. Pozdrawiam, Jarek. Bardzo Panie Jarku, pozdrawiam również. Piotra kojarzę w takim razie, jeśli to ten pan Piotr, no musi być ten pan Piotr, to bardzo mi miło, jeśli chodzi o towarzystwo. A pan Piotr prowadził różne pasma i również pasmo, w którym były obecne różne informacyjne rzeczy i między innymi no ostatnio, a propos informacji pewnych, to rzeczywiście, nie wiem, ale tak z boku wygląda to wszystko, jakby na całym świecie wprowadzano powoli system kredytowania społecznego, tak samo takiego zaufania społecznego jak w Chinach. Otóż w Chinach za zrobienie pewnych tak zwanych dobrych uczynków albo niezrobienie złych uczynków z punktu widzenia władzy idziemy w górę, jeśli chodzi o kredyt społeczny, o społeczne zaufanie. Możemy wtedy mieć obniżkę na bilety i w ogóle możemy mieć możliwość kupna biletów kolejowych czy lotniczych. Są wtedy tańsze ceny, jeśli chodzi o edukację i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W tym momencie na razie szykowana jest pewna kategoryzacja ludzi, jeśli chodzi o tych zaszczepionych, tych niezaszczepionych. Można to wytłumaczyć czystą logiką. No rzeczywiście tak, osoby zaszczepione, nie przenoszą wirusa. Natomiast też jakoś z tym wszystkim zbiegła mi się informacja o pewnej amerykańskiej firmie, która dla wygody oczywiście i dla komfortu pracowników, jakżeby inaczej, już wszczepia pracownikom mikrochipy pod skórę i to jest fakt, to jest rzeczywistość, tak to wygląda, są wypowiedzi, jest pan kierownik, który dumnie prezentuje się w koszulce I am chipped, I was chipped, bo to ułatwia, nie muszą pracownicy wyjmować kart bankomatowych, kredytowych, przy płaceniu za w sklepach, w automatach należących do firmy. Wszystko idzie przez dłoń, przez przestawienie dłoni. No i świetnie. Natomiast rzeczywiście narzuca się tutaj ten cytat z Biblii, że nikt, kto nie będzie miał znamienia na czole i na ręku, nic nie kupi ani nie sprzeda. No tutaj Amerykanie poszli po prostu 100%. Zobaczymy, jak będzie dalej. Wszystko jest ciekawe i ja stramuję sobie te wszystkie rzeczy, te wszystkie zdarzenia, że po prostu żyję w ciekawych czasach i ciekawych czasów doszło mi doczekać. O właśnie, a to wszystko jest małym wprowadzeniem do utworu Brzuskiewicza oraz Pawła Paulusa Mazura, Nowe piramidy Lorda W. Na nowym horyzoncie, nowi niewolnicy na nowym koncie. Nowe piramidy na nowym horyzoncie, nowi niewolnicy na nowym koncie. Nowe piramidy budują już, nowe piramidy są już, tuż, tuż. Nowe piramidy budują już, nowe piramidy są już, tuż, tuż. Nowe piramidy Lorda W, nowe piramidy Lorda W, nowe piramidy Lorda W, nowe piramidy Lorda W. Tyle milionów nikt ich nie zliczy, ciągle idą nowi niewolnicy. Tyle milionów nikt ich nie zliczy, ciągle idą nowi niewolnicy. Lorda W, nowe piramidy Lorda W, nowe piramidy Lorda W, nowe piramidy Lorda W, nowe piramidy Lorda W, nowe piramidy Lorda W, nowe piramidy Lorda W, nowe piramidy Lorda W, nowe piramidy Lorda W, nowe piramidy Lorda W, nowe piramidy Lorda W, nowe piramidy Lorda W. Nowe piramidy Lorda W, nowe piramidy Lorda W, nowe piramidy Lorda W, nowe piramidy Lorda W. Lordawu. Aż pięknie się niesie coś takiego. Ja a propos Lordawu zastanawiam się, dlaczego jeszcze te maski, które nosimy na zewnątrz, no dlaczego nikt tego nie zrobił w stylu właśnie Lorda W. Przecież to dosyć proste, a sama postać Lorda W jest, myślę, jest dosyć ciekawa. No, jest to postać skomplikowana, to na pewno. Ciekaw jestem, czy skomplikowana jest trasa pana Jakuba, który o 4:09 zaczął linię numer 5. Jak rozumiem, to w Białymstoku działo się. Ciekaw jestem pana wrażeń, jeśli chodzi o miasto, w którym no, mieszka osobliwa para mężczyzn, którzy to na ulicy Szkolnej mają swój pałac, mają swój belweder i tam wielkie intrygi, czasem wyprowadzki, wielkie zmiany akcji. Major Wojciech oraz właściciel domu Krzysztof. Od czasu do czasu śledzę tamtejsze zmiany akcji. Ostatnio bardzo cienko pan major został prawdopodobnie porwany przez jakiś nie tyle szemranych typów, co szemrane kobiety. Co z tego będzie, nie wiadomo. Zobaczymy, jak się akcja potoczy. Wszystko jest bez końca. O tym już czytałem. Rzeczywiście straszny chaos na forum. O tym również. Pan Paweł podpisuje listę obecności. Bardzo dziękuję. Oczywiście jest Nikifor cały czas i jeszcze będzie pora na Nikifora, a jakże. Państwo chcą też linków z utworami, to na spokojnie, jeśli dam radę, to jak najbardziej. Z kolei pan Jacko tutaj włoską nową falą mnie zalewa. To dobrze, jak kiedyś byłem koło Salerno, to również włoska nowa fala mnie zalewała, całkiem przyjemna, całkiem ciepła. Ale idziemy dalej. I cóż, najlepiej jak obudzicie siekiera, pisze pan Konrad. Mam nadzieję, że właśnie to się stało. Pan Konrad między Berlinem a Hamburgiem. Kolejny sezon Włóczęgi. No to wcześniej pan rzeczywiście ten sezon zaczyna, dlatego że Jack Kerouac, chociażby autor książki W drodze, no to tam bitnicy mniej więcej koło kwietnia czy maja zaczynali wskakiwać do pociągów towarowych przemierzających całe Stany Zjednoczone. Dobrze. I robili to, ach, jakie to będzie piękne podprowadzenie radiowe. Robili to i w dzień, i w nocy, bo jeśli człowiek czepnie się już wagonu, no to jedzie bez względu na porę dnia. Daytime, nighttime, teraz w wykonaniu Tristesse. Ever happens, I lost all my passion, I just keep crashing, living on my rations, the bullets in the roses, devil in the poses, don't know where my ghost is, don't know where my home is, guess we never chose this, I'm in the sea with Moses, looking for my roses, guess it's never hopeless, the bullets in the passion, devil in the poses, this has never happened, nothing ever happens, nothing ever happened, the bullets in the rations. I'm looking for my passion, I just keep crashing. Daytime, nighttime, nighttime, daytime. We do it all at the same time. Daytime, nighttime, nighttime, daytime. We do it all at the same time. Just keep crashing, living on my rations. The bullets in the roses, devil in the poses. Don't know where my ghost is, don't know where my home is. Guess we never chose this, I'm in the sea with Moses. Looking for my roses, guess it's never hopeless. The bullets in the passion, devil in the poses. This has never happened, nothing ever happens. Nothing ever happens. Daytime, nighttime, nighttime, daytime. We do it all at the same time. Daytime, nighttime, nighttime, daytime. We do it all at the same time. Daytime. same time. Put us in the rosy, put us in the ration, devil in the nosy. I'm looking for my passion, least in the hose. I just keep crashing, we never chose it. Nothing ever happened, I don't know where my ghost is. Put us in the ration, I don't know where my home is. Just keep crashing, guess we're nearly homeless. I'm looking for my passion, devil in the pose. In the rosy, bullets in the ration, devil in the nosy. I'm looking for my passion, least in the hose. I just keep crashing, we never chose it. Nothing ever happened, I don't know where my ghost is. Bullets in the ration, don't know where my home is. Just keep crashing, guess we're nearly homeless. I'm looking for my passion, devil in the pose. Tess Contemporain, Daytime, Nighttime, no jest delikatnie, jest dobrze. Swoją drogą wspomniałem o tym czepianiu się pociągów. Oglądałem taki program, w którym rzeczywiście ludzie w ten sposób mieli taką koncepcję na spędzanie lata. Niestety od lat 50., kiedy robili to bitnicy, a może przed wojną jeszcze jacyś nieokreśloni buntownicy, troszeczkę warunki się zmieniły. Inaczej są strzeżone bocznice towarowe, inaczej są strzeżone pociągi, inaczej są strzeżone również linie kolejowe. To wszystko już nie jest takie proste jak kiedyś. No tak, przynajmniej w tym przypadku, i wymaga dosyć dużo biegania, sprytu, chowania się, jakiejś takiej szpiegowskiej przebiegłości. I kiedy zobaczyłem to, kiedyś chciałem w ten sposób spędzać wakacje, kiedy zobaczyłem, ile ambarasu to wszystko wymaga i w jak ciężkich warunkach przychodzi podróżować, no to stwierdziłem, że rzeczywiście nieprzypadkowo robią to młodzi ludzie, dwudziestokilkuletni, i ja to rozumiem, odporność na niewygody, odporność na brak snu, wszechobecny hałas i inne niewygody, między innymi zimno. Okej, jak najbardziej. A ja rzeczywiście może tym razem powiem pas i się zaszyję w swojej norce jak hobbit. A lato nigdy nie ma sobie równych. Chciałbym, by trwało wiecznie, kusi do kąpieli w świetle księżyca, kiedy jesteś obok w chłodnej trawie. To nie są słowa moje. To są słowa artystów Stans Orkiesteri Lossimes, czyli fińskiego zespołu. Który to fiński zespół? Kiedyś zespół TPN-25 zaprosił do Polski pan Krzysztof Radzimski z, ko- chociażby. I tam z orkiestreli Los Simes rzeczywiście koncertowali. Tutaj dawali oni kiedyś ścieżkę dźwiękową do pierwszych jeszcze filmów zespołu filmowego Skurcz, ale to jest inna historia i na rozluźnienie właśnie z tego czepiania się pociągów prezentuje utwór Sata Kesa Tuat Jota. Sille kesälle koskaan ei löydy vertaa. Vielä sellaisen tahtoisin monta kertaa. Silloin ilta houkutti uimaan kuutamoon. Silloin istuin viereeni viileän ruohikkoon. Öisin kutsusi aina kuulin. Siihen vastasin epävarmoin luulin. Annoit mulle hetket kauneimmat elämässäin. Siksi tahdon nähdä vielä sun vierelläin. Sata kesä tuot työtä ainakin, tahdon kanssasi sun. Sata kesä tuot työtä valvoisin, luona rakastetun. Sata kesä tuot työtä kaikkineen, oisit mun oma nain. Sata kesä tuot työtä rakkauteen, missä milloinka vain. Sinua ilman ei saavu kesään. Silloin oisin päästyinen vailla pesään. Tule vielä kerran, sillä saat minut rauhoittumaan. Anna kesäni tulla vapana ja valtoimenaan. Sata kesä tuo työtä ainakin, tahdon kanssasi sun. Sata kesä tuo työtä valvoisin, luona rakastetun. Sata kesä tuo työtä kaikkineen, oisit mun oma nain. Sata kesä tuo työtä rakkauteen, missä milloinka vain. Sata kesä tuhat työtä ainakin, tahdon kanssasi sun. Sata kesä tuhat työtä valvoisin, luona rakastetun. Sata kesä tuhat työtä kaikkineen, oisit mun oma näin. Sata kesä tuhat työtä rakkauteen, missä milloinka vain. Sata kesä tuo työtä valvoisin, luona rakastetun. Sata kesä tuo työtä kaikkineen, oisit mun oma näin. Sata kesä tuo työtä rakkauteen, missä milloinka vain. Sata kesä tuo työtä ainakin, tahdon kanssasi sun. Sata kesä tuo työtä valvoisin, luona rakastetun. Sata kesä tuo työtä kaikkineen, oisit mun oma näin. Sata kesä tuo työtä rakkauteen, missä milloinka vain. Sata Kesä Tuat Jota i Tans Orkiestery Los Times. To właśnie tak na rozluźnienie, a państwo dają mi nawet sceny czepiania się pociągów. No muszę zobaczyć zdecydowanie. A my powoli płyniemy tą łodzią Charona.

proszę państwa, ciężka, ciężkie klimaty to są. Ta piosenka jest ciężka, naprawdę. Szarpie, oj szarpie. Z tymi snami to też jest, oh. Ciężka sprawa. Nie wiem, czy nie cięższa niż Nick Cave na przykład, albo albo Joy Division chociażby. O właśnie, czemu nie? No i jeszcze Nikifor zapodał, że klip poleca do tejże piosenki. Oczywiście, oczywiście. Jak najbardziej. I tak sobie myślę, no jest ciężko. Już poszarpało brzuch, no. Naprawdę. Naprawdę. Tutaj redaktor prowadzący jest szczery ze słuchaczami. Ja swoich emocji nigdy nie ukrywam. W takim razie może właśnie dla zelżenia klimatu ja poproszę teraz właśnie Joy Division i Isolation. Będzie troszeczkę lżej. Ładny to jest w ogóle patent na zakończenie utworu. Żadne tam fejdy, żadne tam ściszenia. Po prostu bach i jeszcze z echem. Joy Division Isolation. No właśnie, jakoś musiałem sobie przeczyścić styki i przeczyścić neurony po tym, jak zapadła poprzednia piosenka, więc wystarczy. Ale żeby dzieła tego dokonać i żeby pranie mózgu było całkowite, proponuję utwór i proponuję w ogóle zespół, który produkował takie piosenki, które to piosenki rzeczywiście wrzynały się w tkankę szarą i potem świadomi, nieświadomi ludzie nucili je, choćby nie chcieli. To i tak je nucili. Tak jest z piosenką Pet Sematary, więc jeśli ktoś nie chce zyskać tak zwanego powerplaya w mózgu na cały następny dzień, ten, który wstaje, ale jeszcze nie jesteśmy przy świcie astronomicznym, to dobrze, jeszcze 4 minuty, jeszcze 4 minuty nocy, to zapraszam do słuchania utworu Pet Sematary. October with the steamboats, ancient goblins and wild lords. Come at the grand light making a sound. The smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Fall addicted to the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. Moldings and fangs, the clicking of bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries something ain't right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. The moon is full, the air is still. Sudden, I feel a chill. Victory is grinning, flesh is riding away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close and you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Oh no. Oh no. I don't want to live my life again. Wszystko ładnie, ale nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę na tekst tej piosenki. Refren i zwrotkę. To są ciekawe rzeczy. To są ciekawe rzeczy. No dajmy zwrotkę. Follow Victor to the sacred place. No dobrze, podążam za Wiktorem do świętego miejsca. This ain't a dream, I can't escape. To nie jest sen, nie mogę uciec. Molars and Funks, the clicking of bones. Molars, nie znam tego słowa, ale uważam, że to coś strasznego. I tykające, klikające kości. Spirits moaning among the tombstones. Czyli duchy zawodzące pośród nagrobków. And the night when the moon is bright, noc, gdzie księżyc jest jasny, someone cries, something ain't right. Ktoś płacze, coś nie jest okej, okay. Zdecydowanie nie. I refren, I don't want to be buried in a pet cemetery, I don't want to live my life again. Nie chcę być pogrzebany na cmentarzu dla zwierzaków, nie chcę jeszcze raz żyć mojego życia. Ja nie chcę dalej albo po raz kolejny żyć mojego życia. To ciekawe, żyć moim życiem. Może tak, albo żyć życiem kolejnym. Bardzo jest to ciekawy tekst, muszę przyznać, bo tu jakieś sprawy metafizyczne się odprawiają, czyli jeśli zostaniemy pochowani na cmentarzu dla zwierząt, to dane jest nam drugie życie. No nie wiem, muszę to rzeczywiście sprawdzić praktycznie. Może lepiej nie. Tymczasem, żeby otrząsnąć się z nagrobków i z trzaskania kości, może znów chłodna Białoruś, jakaż by to była audycja bez grupy Małczat Doma. No więc będzie teraz. Siedzimy wszyscy, wiadomo, albo przygotowujemy się sennie do pracy, albo sennie z tej pracy zostaliśmy zluzowani, więc nie mamy siły tańczyć i dlatego piosenka Małczat Doma, ja nie umieję tańcować, tak może trafiać do gustów słuchaczy. Doma, ja nie umieję tańcować. I cóż, rzeczywiście no, na pewno nie chce mi się za bardzo teraz o tej porze ruszyć nogą, chociaż już przekroczyliśmy świt astronomiczny. Idziemy ku świtom innym. Idziemy, jak była kiedyś taka wystawa Zabierz mnie do ciemniejszych nocy, no to teraz jesteśmy zabierani przez ruch planety, chcąc, nie chcąc, prosto do świtu nawigacyjnego, który dopiero za 40 minut, także na spokojnie, a państwo piszą właśnie ciekawy temat, muszę przyznać. Na przykład pan Jacko W. mówi, ale piguły i strzykawy kiedyś były popularne, teraz siostry. Natomiast pan Michał mówi, no gdzież jest ta wypowiedź? Jest. Robi nam się chyba tutaj piwnica pod strzykawkami. O co chodzi? Czy chodzi o pewne tendencje pewnych wokalistów, czy też wokalistek, czy też muzyków i artystów w ogóle? Czy chodzi o szczepionkowy temat, który wywołałem? Nie wiem. Doprawdy nie wiem. Mam nadzieję, że moje trzecie oko, moja intuicja wnet to pojmie, a zanim to się stanie, grupa Faust i chyba pierwowzór ballady o smutnym skinie. Ja to kiedyś już mówiłem, piosenka Sad Skinhead. Miałem kiedyś kolegę skinheada i też dosyć dziwiłem się na pewne osobliwe hobby, które przejawiał. No ale cóż, co człowiek to inna indywidualność, co człowiek to inna pasja. Nie oceniajmy, nie oceniajmy, nie oceniajmy. Nadchodzą listy, e-maile od pana Wojtka, między innymi, no taki po prostu miły mail. Dzień dobry, drogi panie Michale, redaktorze, jak tradycja nakazuje, witam pana w nowym roku i życzę panu i całemu zespołowi redakcyjnemu, dziękuję, audycji. Tak też słuchaczom wszystkiego najlepszego i szczęśliwego nowego roku. Pan Wojtek z Piaseczna, mam nadzieję, że panie Wojtku, że pan już dojechał do tej swojej stałej trasy. Swoją drogą trzeba mieć zacięcie rzeczywiście, żeby o tej porze jeździć. No, ale można się również przyzwyczaić być nie tyle skowronkiem, co takim skowronem naprawdę silnym, naprawdę w nocy wręcz zagnieżdżonym. No tak, ale latem jest zupełnie co innego. To może jeszcze troszeczkę nocnych rytmów, dopóki jeszcze ciemno nas trzyma. To nie potrwa już długo. Miesiące lecą jeden za drugim i ani się obejrzymy, będzie jasno o tej porze. Tymczasem, korzystając z ciemności i korzystając z nocy, twórca rosyjski, którego prezentowałem tutaj nieraz, ale po raz kolejny jest, zasługuje na to, niechże będzie. Aleksiej Maj i demo pierwsze. Aleksiej Maj i demo pierwsze, które zamiata. Mam nadzieję, że pan Aleksiej Maj dalej kontynuuje twórczość, bo skoro demo było takie, no to co będzie na long playu? Naprawdę kosmos raczy wiedzieć, a temat karnawału jakoś się przewijał na przykład przez zespół Bikini Kill. No to co? To mi się to skojarzyło z Karelem Gotem, z naszymi południowymi sąsiadami i z Karelem Swobodą, który dla Karela Gota tworzył muzykę. Sam zaś Karel Swoboda stworzył muzykę dla Krecika Wróć, dla Pszczółki Maj, a potem jego losy potoczyły się różnie. Dla państwa specjalnie ode mnie Karel Got i Lady Karneval. Ruší žál. Já tíhnu duší jen k Lady Karneval. Já kdysi panám, já pak i vdovám hál. Teď srdci povám jen Lady Karneval. A s ní káří do mě hřív nepoznám. Věnovám Lady Karneval. Já kdysi kartám vášnivě podlíhal. Teď už se modlím jen k Lady Karneval. A svým tází do mě hřích nepoznán. Tanší v bílých kamaších je můj pán. Jen k Lady Karneval. Já kdysi panám, já pak i vdovám hál. A teď v srdci chovám jen Lady Karneval. A teď v srdci chovám jen Lady Karneval. I bawimy się i wszystko fajnie, rączki do góry, Lady Karneval. Proszę państwa, w tym nastroju chciałbym państwa pożegnać, ale pożegnać utworem, który pan Marcin też sobie upodobał na podsumowanie Trójka Budzi i pan Nikifor się z nim zgodził, czyli niesamowity, dziwny, odklejony Boys Band Hot Chip, utwór I Feel Better. Przed mikrofonem był Michał Migała, audycję realizowała Elżbieta Różycka i Magda Trzaska przygotowywała tę audycję. Bardzo mi było miło. Do usłyszenia w czwartek.